کلمے کی خوب خبر لیتے ہیں. ہم کی نماز مدرن کی کتاب ہے کہ حیثیت کی ہر نماز ہر مسئلہ ہم کی نماز کا حدیث سے ثابت ہے. ہم کی نماز ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں میں گیا اور علامہ ابو البرکات لاہور والے کہتے ہیں میں گیا بریلی سے تو جماعت کھڑی تھی کہ ماسی کا ناپ والا چھوٹا بچہ ڈول کھینچ رہا تھا. میں نے کہا لوٹے میں پانی دے کے میں جلدی سے وضو کر کے جماعت میں شامل ہو جاؤں. تو شہر بریلی کے ماسی کے ناپ والے بچے لے کر مولانا آپ کو مولانا معلوم ہوتی ہے ناپ والے بچے سے پانی لیں گے تو آپ کو وضو کیسے ہو. تو آپ میرے والد سے اجازت لیں گے میرے والد سے اجازت لوں تو آپ کو وضو کا کیا ہوگا. کہتے کہ ہم لاہور کے مفتی اعظم ہیں سیالکوٹ کے مفتی اعظم ہیں شہر بریلی کے بچوں کے برابر بھی سیکھا جا رہا پھر یاد آئیں گے کتنے علم کے سمندر ہو جاتے. قرآن پاک کا ترجمہ تقاب نہیں جائے گا تو یاد لوگ انہیں اردو کے اندر میں اتنا خوش اوسیاں کی ہیں کہ کف کف کر میں جا پہنچتے ہیں. جیسے یونس علیہ السلام کے بارے میں وزن النک دے رہا ہے محمود حسن کا ترجمہ ہو جتنی نبی کا ترجمہ ہو سارے اردو ترجمے دیکھے. ان نے یہ ترجمہ کیا کہ یونس نبی نے گمان کیا کہ ہم ان پہ قدرت نہیں رکھتے. اب جو نبی رب کے حق میں یہ قاد رکھے کہ رب مجھ پہ قادر نہیں کہ وہ نبی ہو سکتا ہے. جو مومن کہے کہ رب مجھ پہ قادر نہیں اس کا ایمان بڑھتا ہو. اب مار پیر سے کالج ان کالج سے نکلے اور مار پیر میں اسٹارٹ کمپنی کے مزین ترجمے لیں ترجمہ یہ لکھا کہ یونس نبی نے گمان کیا کہ میں اللہ سے قادر نہیں ایمان بچے گا رب تو ہر چیز سے قادر ہے. تو ایمان مانگا نہ چاہو جاہلو غلط ترجمے کرتے ہو صحیح ترجمے کی ضرورت ہے. ان کو پتہ بھی نہیں چلا آپ ڈال رہے ہمیشہ قدرت کا معنی نہیں دیتے کہیں تنگی کا معنی بھی ہوتا ہے اور ان کو رحم کیا جاتا اللہ یک رز کر رہے میں یشا و یک رز جس کے لیے رب چاہتا ہے رز فراغ کرتا ہے و یک دل جس کے لیے چاہتا ہے رز تنگ کرتا ہے. یہ قرض دار رات کا معنی تنگی کا بھی ہے. تو یونس علیہ السلام نے اسی انداز سے کہا کہ رب مجھ پہ تنگی نہیں کرے گا. تنگی کافر فاسق کی ہوتی ہے میں تو معصوم ہوں کہ معصوم ہے تو تنگی نہیں کر سکتا. یہ تنگی والا معنی یہ عین قرآن کے مطابق ہے اور اس مسلم یادی سے بھی یاد لوگوں نے ترجمہ کر دیا ہے نبی ہم نے آپ کو گمراہ پایا پھر ہدایت دی. اگر گمراہی کا ترجمہ حضور کے حق میں کرو گے خود بے دین بن جاؤ گے. جبکہ قرآن میں یہ بھی موجود ہے ما دل صاحب تم وما گھوڑا تمہارے سردار مصطفیٰ کبھی گمراہ نہیں ہو. تو ہر آیت کے نگارت سے ترجمہ کرنا چاہیے. اللہ فرماتا مصطفیٰ تو کبھی گمراہ بھی نہیں ہوئے کہ واجبہ کا دعال ان کا ترجمہ گمراہ جاہلوں کو پتہ نہیں کہ گال کے کتنے مانگے مانگے اس لیے غلطی کھا گئے. بولے بھارے مسلمانوں کو ترجمہ لیتے ہیں خود بھی ایمان سے بھارے گمراہ بے دین ہو گئے. تو آج آپ نے کہا کہ ترجمہ ضرور صحیح ہونا چاہیے جو قرآن کی ہر آیت کو دیکھ لیتے ہیں کسی کو پی دیں تو دال کا ایک ترجمہ گم بھی ہوتا ہے یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. یہ کافروں کے معبودان باطلہ گم ہو جائیں گے کوئی قیامت کے دن سامنے سر چھپ جائیں گے. تو دلہ کے معنی گم کے بھی ہیں تو اگر جب کسی اور جگہ پہ دلہ کے معنی گم کے ہیں تو واجد اقبال کا مطلب یہ کہ اے نبی ہم نے تمہیں اپنی محبت میں وارستہ پایا گم پایا خواجہ کو میرا کیا دیدار کرا دیا اسی لیے ان کو پیس نہیں ہوتی. یہ آلو کی خصوصی ہے ایسے بڑی مثالیں پیش کی جاتی ہیں. اب یار لوگوں نے بسم اللہ کا ترجمہ کیا, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کا, تو لفظ شروع سے شروع کیا یا اللہ کے نام سے شروع کیا؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کا, اللہ کے نام تو پیچھے ہی ہے, لفظ شروع سے شروع کیا. قربان جاؤں حضرت کے ترجمے کے, پر میں اللہ کے نام سے شروع کیا, اللہ کے نام سے شروع. وہ جس کے نام سے شروع کرنا چاہیے تھا وہی نام پہلے لائے گا. کتنا خوبی آپ کے سردی میں عمل اور قول میں مطابقت. کسی نے پوچھا آپ تفسیر نہیں کرتے؟ عربی میں آپ کی تفسیر ہے قرآن کی؟ کیا کریں, وہ سب چیزیں چھپ نہیں سکتی. سلطنت مصطفیٰ گم ہو گئی, اس کا ایک نسخہ نہیں ملتا. کتنا ہم اپنے اکابرین کے علم جواہر پاروں کی قدر نہ کر سکے, اتنے بڑے امام کی. تو آلت امام احمد سے پوچھا گیا آپ تفسیر کیوں نہیں لکھتی؟ میں سورہ وضحا کی چند آیتوں کی تفسیر لکھی ہے, 80 جلد تیار ہوتی ہے. اتنا عمر کہاں سے لاؤں کہ پوری سورہ وضحا کے راز لکھو, پورے قرآن کے راز لکھو؟ یہ تفسیر کا معاملہ ہے. حدیث میں دیکھی تو نام میں نے لے دیے, بڑا محسن بڑا محدث آئے گا, اتنا کافی حدیث کی پیش نہیں کر سکتا جتنا آپ نے کتابوں میں کی. ہمارے ریاست بہاول پر جو سابق ریاست تھی, خواجہ غلام فرید صاحب کے مرید تھی, علمی وجہ سے ان کو سراج الفقہا کہتے ہیں. میرے استاد غزالی زمان ان کے آگے گھٹنے ٹیک کے بیٹھتے تھے, علم کی قدر کرتے تھے. سراج الفقہا کو راز تھا کہ علم میراث, جب جاننے والا میرے برابر کوئی نہیں, علم میراث کا ماہر کوئی نہیں. تو میراث کے زبیل ارحام کی چوتھے بات چوتھی قسم الجھن پیش آ گئی. سراج الفقہا جن کا لقب تھا سراج الفقہا مولانا سراج احمد خواجہ غلام فرید کے مرید رحمت اللہ علیہ, انہیں تو عبد الغفور ہمادونی سنگھ نے بڑے عالم ہیں ان کے پاس لکھو. دیوبند میں بڑی کتابیں ہیں ان کے پاس لکھو. کسی نے کہا بریلی شریف بھی لکھو, انہیں کہا وہ تو فاتحہ کی کتابیں لکھ سکتے ہیں, سون کی کتابیں لکھ سکتے ہیں, انگوٹھے کی عملے کا ثبوت لکھ سکتے ہیں, ان کو میراث کا کیا پتا. جاننے والوں میں کبھی لفافے کا خرچہ میں دوں گا, جواب نہ آیا تو مجھے پڑے. وہ فرماتے تھے اور زبدت سراجن کی کتاب ہے, بڑی ادب میراث ہے سراج الفقہا فریدی کی. وہ بریلی بھی نہیں ہے, رضوی بھی نہیں ہے, نہ مرید ہے نہ شاگرد ہے, پھر علم کو دیکھ. انہوں نے یہ واقعہ بھی لکھا کہ دیوبند والوں کو تو میرا سوال ہی سمجھ میں آیا. ان کی حالت یہ تھی, مولانا عبدالغفور ہمایونی جو تھے انہوں نے شریفی کی برت رکھی سراجی کی شرح, اس سے مسئلہ نہیں حل ہوتا تھا. سب سے پہلے جواب آیا بریلی شریف, سب سے پہلے کہ سائل بڑا فاضل ہے, یہ لفظ لکھے سوال کرنے والا بڑا فاضل ہے. تو آپ چنتے تھے کہ مجھے سستی میں فاضل مان لیا, مجدد نے فاضل مانگا, سائل خود بڑا فاضل ہے, اس کو یہ الجھن پیش آئی. زبیل ارحام کی چوتھی قسم, اس کے اتنے جواب پہلی کتابوں میں موجود ہیں, اتنے جواب طالب خطیر کے رب قدیر کے سراج منیر کا صدقہ, اتنے جواب میرے دل میں موجود ہیں. پھر وہ کتاب تیار ہو گئی. ہمارے علاقے کے مشہور صوفی ولی عاشق رسول مولانا محمد یار صاحب رحمت اللہ سلطان الغائزین تھے, در و دیوار بھی روتے, ایک دفعہ موزہ شق القمر بیان کیا, انگلی کا اشارہ کیا دیوار کے اندر, ایسے بڑے پائے کے سلطان البائے ہیں, پیر فرید کی لگا کے رگے ہوئے وہ سلطان علی سرکار کو, ان کو ایک دن پیش آئے ان نے بریلی شریف خاتم کیا کہ مسئلہ تو دن کیا کہ شیر کہہ رہے کیا لکھا اے مجدد بامن بے سر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد, اے ایمان کا قبلہ دین کا کعبہ میری مدد کر, میں دیوبندیوں کے جواب نہیں دے سکتا دھن پیش ہے مشکل آپ ہی حل کریں گے, تو فوراً آپ نے کتاب تیار کی اور مولانا محمد یاوس کے پاس وہ کتاب بن کر سوال کا ایک ٹکڑا پیش ہوتا پوری کتاب تیار ہوتا, دستی پر ایک گھر والے چلاتے تھے, دن کو سوال پہنچا رات کو تیار ہوگی صبح کو کتاب کر, دس آدمی چالیس آدمی جو وہ کام نہیں کر سکتے وہ حالت میں اکیلے کام کیے, اگر رب کی توحید کا دیکھیں تو حدیق بخش میں دیکھ رہے ہیں, ابو طالب کے ایمان کے بارے میں جو بات کے وہاں دیکھ لیں کہ رب کے بارے میں کتنا اختیار پڑتا ہے, حدیق بخش میں فرماتے ہیں یا الہی کچھ تک ہے سب کا منتا اولیاء کو حکم نصرت کیجیے, یا اللہ اولیاء کو تو حکم دے گا تو مدد کریں گے, تیرے حکم کے بغیر وہ تو مدد نہیں کر سکتے, اب دیکھے ولی کو مدد ہی بیان کر دی اور حقیقت میں کہا دے کہ منتہا رب کی ذات اور شیر میں میرے پتہ نہیں آتا, یہ ہے رب کے بارے میں فرمایا میرے دل کو چیر کے دیکھ ایک حصے کو لا الہ الا اللہ لکھا, دوسرے حصے کو نورانی حضور سے محمد رسول کر, فرمایا میری لہر اونچی بنائی تاکہ میں قبر میں کھڑا ہو سکوں, حضور کیوں پھر جب میرے محبوب آئیں گے فرشتے پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا رہا, میں لیٹ کے جواب دوں, میں بیٹھ کے جواب دوں, میں کھڑے ہو کے حضور کی بار کا نظرانہ پیش کروں, بارہا حضور کی جیل اور دل یہ چاہتا تھا کہ جاگ کے بھی دیکھ, دو دفعہ حج کی شہادت حاصل ہوئی, ایک دفعہ حج کر کے واپس آ بمبئی میں میلاد شریف جبل پر خود بھی حضور کا دیدار کیا, سارے مجمع کو نبی کے انوار دکھا, یہ مقام تھا الگ استقامت کے بادشاہ اور نبی پاک کے دیکھنے میں, اپنی آنکھوں سے میں نے دھوپ گھڑی دیکھی کہ آل کی بنی ہوئی مسجد نبی شریف, اب تو یار لوگوں نے توڑ دی ہے وہ دیوار وغیرہ اشراک سب ٹائم بتاتی تھی دھوپ گئی, امام ضیاءالدین کے کرن ہے اعلی حضرت کہ باب مدینے میں چمکی, یہ بھی اعلی حضرت کا فیصلہ, یہ بھی ان کی کرم نوازی, قوت ارادی کے اتنا بادشاہ ہے کہ مانگے گے مانگے جائیں منہ مانگی پائیں گے, مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے, سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر, واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہے تیرا کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا, اتنے یقین ہے حضور اور قرآن کو دلیل پیش کرتے ہیں رضا جائے لے بے پر کوئی سلطان لا تنہا شاہ بہر ابھی خان اگشمی آپ لا تنہر کے بعد کیا ہے اللہ ہمارے مطلب آپ جو کہہ رہا ہے آپ کا من تو آپ سے مانگے خالی نہ جائے خیرات دے دے, وہی رب ہے جس نے تم کو ہمیں تن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان ہوتا ہے, تو یہ ہم جائے گا تو حضور کے در پہ جا کے کہتے ہیں صلاۃ السلام پیش کر, اب تو جاگ کے دیدار کراؤ یار, تین میں تو کئی دفعہ کچھ دیر ہوئی چل بدی آپ نے مات سنائی, اور معاوضہ شریف میں پیش کی. نعت کا مطلب یہ تھا وہ سورہ لال ازار کھلتے ہیں تیرے جنہ بہار کھلتے. نکتا کیا تھا؟ کوئی کیا پوچھے تیری بات نہ. رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کوئی کیا پوچھے تیری بات نہ. کچھ کتے ہزار پھرتے ہیں کچھ کتے ہزار پھرتے ہیں. میں ادب سے تھوڑا سی ترمیم کر رہا ہوں, ان کی روح ناراض نہ ہو. انہوں نے پتہ نہیں کس انداز سے کہا. یہ پیش کا مقصد زندہ نبی مزار سے جاری مبارک کے باہر ہم نے میرے ناموس کے موافق میری عزت کے رکھ رہا میرے دین اسلام کے مجدد. یہ مجدد غلط ہر مین سے ہندوستان کی اسی شگت مریض نہیں تھا, عرب شریف سے یہ رقم ملا. دیکھ رکھے بدلو ہے, دیکھ زلف بل رہے, دیکھ کش نازاد کر سکے. تو عالم بیداری میں اعلیٰ حضرت امام علامہ حضور کی جگہ جب دیدار کیا تو کیا کہا مصطفیٰ کا نے رحمت کے لاکھوں سے شمع بج میں ہدایت کے لاکھوں اب غرض ان سے ہر منہ کے لاکھوں ضرور ان کی ہر ہو وہ خصلت کے لاکھوں سے 70,000 فرشتہ صبح کو آتا ہے صبح شام کو حضور کے روزے پہ سلامی کے لیے آئے ہوئے ماتوس ان کے 70,000 آئے ہوئے تھے. انہوں نے اور سلام کے الفاظ چھوڑ دیے مجھ سے خدمت کے کرسی کہیں ہیں رضا. وہ خدمت کے کرسی کے سلام کے لیے حاضر تھے. مجھ سے خدمت کے کرسی کہیں ہیں رضا مصطفیٰ جان رحمت اللہ. 25 صفر 1340 ہجری جمعہ کی آواز ہوئی حیا علی فلاح او کامیابی آتے او فلاح پا. اپنے ولادت بھی قرآن سے بیان فرما رہے, اپنے وصال کی تاریخ بھی قرآن سے بیان فرما رہے. ریاضی کے بادشاہ جفر کے بادشاہ مولویوں کو علم نہیں ہوتا. اب دوڑوں پر نکا رکھ دوں کوئی مولوی مجھے حل کر کے دکھا. اتنا عربی ادب کے بادشاہ امام ضیاءالدین فرماتے تھے کتب مدینہ کہ دولت مکہ کو میں نے مصر اور شام کے بڑے بڑے ادیبوں کے سامنے رکھا. انہوں نے کہا یہ ہندوستان کا مال نہیں ہے, کس کی مادری زبان تھی عربی ہے. کتنا عربی ادب بنے گا اتنا اتنی علمی تحقیق ہے. مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا مثال اعلی حضرت کا ایک ورق بھی ہے اس کے لیے بڑے ان کی ضرورت ہے. اور ان کی کتابوں کے نام بتا دے کہ نام کا ترجمہ کیا ہے. بڑے بڑے ساز نام نہیں بتا سکتے اس نام کا ترجمہ کیا گیا اپنے نام رکھے. اور ہر نام میں وہ کھن نکلتا ہے جس سن میں وہ کتاب لکھی. تو حضور کے دبیب کی شرح کرتا ہوں کہ حضور نے 5 جملوں سے جواب دو زبان سے کچھ نہیں بولے سمجھ کے 12 مطلب. تو میں اور ماں سے پوچھتا ہوں مجھے بتا دے 5 جملوں سے 12 مطلب کیسے نکل سکتا. آج فرماتا ہے کہ آسان ہے دبی ہی بات ہے, اس سے زیادہ مطلب بھی ہو سکتا. 12 مطلب تو بالکل بات ہے. اب جیت جیت علماء بتا کے دکھا رب کی توحید کی حفاظت کی, حضور کی شان کی حفاظت کی, مرزے کے رب سے کئی کتابیں لکھی قہر الدیان علی مرتد بقاضی جزاء اللہ عدوہ. پہلے پہلے تقریر کا خطرہ مرزے کے خلاف کسی نے نہیں دیا امام احمد جس کی تائید وہاں سے. اب یہ ختم نبوت کے نام پہ چمڑے اکٹھے کرتے ہیں کام تو مل رہا ہے تو کیوں کیا آپ نے کیا تھا ذکیر میرے رشا صاحب نے کی مراضے تو ہمارے بزرگوں نے کی. چھوٹا سا رسالہ ہے خدا کی قسم لاکھ ہوئے ہوئے ایک پر رد و رکھ گئے ایک پر احلاق الوہابی قہر الدیان آپ کی ہر کتاب میں عظمت مصطفیٰ عظمت صحابہ عظمت اہل بیت عظمت ولایت کا پہرا دے ایک لفظ میں کہتا ہوں کہ عظمت رسول کے لیے سلسل اعلی جب کی ذات اٹارنی جنرل ہوتی ہے. جیسے حکومت کا ایک وکیل ہوتا ہے کہ ہر مقدمہ بھارتی سرکار جیتتا ہے, تو اعلی جب کی دلائل کے زور سے ہر مقدمہ بس سرکار مدینہ جیتتا ہے. قیامت تک دشمن ایڑی چوٹی کا زور لگائے آپ کے حملوں کا جواب نہیں دے سکتا. کل کے رضا ہے خنجر خیر کے بار کے بار ادا سکا جو خیر منائیں مشورہ ملک سکھن کی چاہیے خود کو رضا مسلم جس سنت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہوں. جب یہاں وصال ہوا شام کے بزرگ نے دیکھا حضور انتظار میں, کس کا انتظار ہے یا رسول اللہ؟ مولانا احمد رضا. وہ شام کے بزرگ جانتے نہیں تھے حضور وہ کون ہے کہ ان کے سمندر میں ہندوستان میں وہ بزرگ وہاں سے اجمیر شریف تک پہنچے. جمعے کی تاریخ 25 مرنی لائی کہ تھے ان کا وصال ہو چکا. وہ بزرگ ولی نے کہا کہ وصال یہاں ہو رہا تھا مدینہ میں آپ کا انتظار ہو. ایک نظم کے چند اشعار سے گفتگو ختم کرتا ہوں, قیامت تک یہ موضوع ختم نہیں ہو سکتا. امام اہل سنت بے گما احمد رضا خان میرے استاد بھائی تھے, بریلی شریف کے فاضل جو وہاں پڑھتے رہتے بزرگ عالم محقق, وہ کہتے تھے اعلی حضرت رحمۃ اللہ کو مولانا امجد علی صاحب بھی ملے, مولانا نعیم الدین مراد آباد بھی ملے, ملک المامن ظفر الدین بہاری بھی ملے. اگر احمد سے کاج میں ملتے تو نظر ان کی ان پہ زیادہ ہے, ان کی جو شرح صدا ہے, ان کی جو جولانی ہے, اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ ان کو زیادہ پسند کرتے ہیں. یہ بغیر مطالعے کے بھی جو مسائل حل کرتے ہیں یہ کاج میں صاحب کا خاطر رحمت اللہ علیہ میرے استاد محترم. امام اعلی سنت بے گما احمد رضا کا کتاب اللہ کا سچا پاسبہ احمد رضا خان, حدیث مصطفیٰ کا ترجمہ احمد رضا خان, چراغ خطہ ہندوست کا احمد رضا خان, جو سچ پوچھے تو نعمان زما احمد رضا خان, نبی کے عشق میں رنگا ہوا احمد رضا خان, ہر ایک بے دین کی جان پر کجا احمد رضا خان, نہیں کچھ شک کہ مقبول خدا احمد رضا خان ہے, وحید عصر قاضی جہاں احمد رضا خان ہے, یقیناً بلبل باغ جنان احمد رضا خان ہے, وہ جن کا علم و عرفان اہل دنیا پر درخشاں ہے, وہ جن پر اہل سنت کا ایک انسان نازاں ہے, جو حامی شریعت ماہی رسم شیطان ہے, وہ گستاخ محمد مصطفیٰ پر تیغ برا ہے, وہ ہر تیر شریعت کی کمان تیر شریعت کی کمان احمد رضا خان, گلستان ثنا خان آقا میں وہ بلبل ہے, کلامی معرفت کے باغ میں وہ بر کے خود گل ہے, نہیں سننی وہ جس کو ان کے مسئلے پر وہ مرد خدا ہے, جس سے ہر بے دین ہراساں ہے, ہر ایک دائرہ پہ اسکندر سما احمد رضا خان ہے. اللہ اے معترض اور امام پہ اعتراض کرنے والا مجدد سے خبردار, اللہ اے معترض پیدا کنی گر نظر ایمان تیری ایمان والی نظر ہو, بزرگان جہاں بر نسل کش دین باسان روح زمین کے بزرگوں کا عقیدہ اور امام اللہ کا عقیدہ ایک ہے, ولیکن خاطر خالص از نور مسلمان آیت کا مخالف معترض تیرے دل میں ایمان ہے اس لیے اعتراض کر, تو اہل دل کو کیا جانے, تجھے دل والے کو کیا پتا کہ قائل کس بھی لوگ ہے تو اللہ کے جھوٹ بولنے کا قابل ہے؟ اللہ کا جھوٹ بولنا ممکن ہے؟ اللہ سے حقوق کے بھی ہو گیا مجب کے وقت یقین ہے زمان احمد رضا خان ہے کہا ایک نے نبی کا کہا ایک نے نبی مر کر کے مٹی میں ملا تھا اس میں دے رہی تکلیف کوئی بولا کہ قادر جھوٹ پر بھی ہے خدا سے اسماعیل گنگوہی امبیٹوی فتح رشیدیہ براہ نے کہا کیا نبی شیخ میں شیطان بڑھ کے آلے لکھ دیا آخر براہ نے کہا کیا یہی تھا دین یاروں کا جو کفر نمایاں ہے اسی خروار پر آتش کی شان احمد رضا خان یہ در کو رخ کیا سکے بچھا کر ہی رہے آخر وہ شیطان کے مقاصد کو مٹا کر ہی رہے آخر مسلمانوں کو لائے حق دکھا کر ہی رہے آخر یہ میرے کلاس فیلو کے قبلہ قائم صاحب کے شاگرد کے ساتھ پڑھتے تھے فقط حافظ نہیں ارب و عدم ان کا شناخہ ہے غزالی یا زماں غوث جہاں احمد رضا یوم رضا پہ میں نے بھی ایک شعر بنایا تھا فارسی میں وہ بھی پیش کیے دیتا ہوں فہم قرآن اب رضا آموخت قرآن کی سمجھ ہمیں ملی ہے تو ماں رضا کے در فہم قرآن اب رضا آموخت پھر میں نے کفر چھو لگا سوخت کفر کے ڈھیر کو آگ لگ گئی اور وہ ایک شولہ پھینک کفر سارا کافور ہو گیا نیست نابود ہو گیا اللہ ان کلمات کو مقبول منظور فرمایا بزرگان دین کے خود کا سے ہم سب کو مستفید فرمایا اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد یا اللہ بزرگان دین کے خود مستفید فرمایا سنی بھائیوں کا